co będzie z naszym krajem, wie tylko jeden Bóg. Wszędzie gdzie nie spojrzę, widzę pierdolony wyzysk. Pod tym samym sklepem ta sama brygada kryzys. Ofiary PRL-u, jak to żyć w kapitalizmie, który nie daje szans ludziom cierpiącym za ojczyznę. Nie ma tu równości, klasa oparta na krzywdzie. Tu gdzie każdy jest nędzarzem, a polityk ma to w piździe. Szczerze nie wierzę w drugą Irlandię premierze, bo wybrałem na zasadzie mniejszego zła. Przecież ci ludzie, których mijam na chodnikach, spotykam grzebiących po śmietnikach, czy to już ta Ameryka z czasów wielkiego kryzysu. Łatwo skarżyć was rządzący. Ile jeszcze będę słuchał o wysiłkach bezowocnych, zasiłkach śmiech wzbudzających, rozpaczy samotnych matek, cierpiących niedostatek, dzieciak przenika w półświatek. Zapierdala skrótem, bo nie wierzy w cuda, panie, bo jeśli nie ukradnie, to niczego nie dostanie. I na próżne wychowanie, że nie godzi się tak robić, dzieciak z pokolenia X nie ma szans dzisiaj zarobić. Narasta frustracja, przestępczość wzrasta, potem wina spada na nas. Zaprawdę o tych miastach mój komentarz rzecz jasna, to zapalnik pod tę bombę, którą ty razem z rządem formowałeś, panie pośle. Nic się nie zmieniło, powiedz na co mamy czekać. Wiesz czym jest drakońska dieta? Spytaj bezdomnego człowieka. Znów podwyżki na lekach, student pracy dziś nie znajdzie. Chłopak jedzie na zmywak, a dziewczyna gna po bandzie, odciągając ci w hotelu opłacony z mych podatków. Już mam dosyć tego gówna, patrzeć na tę Polskę, bratku. Komuna, kapitalizm, wiemy, nie ma co się żalić. Ile żeśmy zbudowali, ile z tego nam zabrali, ile sprzedali, sprzeniewierzyli w imię własnych wartości naszym kosztem. Cywilizm, panie, widzisz i nie gwisz, gdzie zapomoga, brak szans na przeżycie dla dzieci gorszego Boga. Nie o taką Polskę każdy z nas walczył, zobacz. Nikogo nie obchodzi twój los, czas wegetować. Zapalam świecę, łapię odpowiedni nastrój, by napisać ten track, po to byś miał dobry nastrój. Lata wstecz przy ogarku rychu tworzył w hołdzie miastu, bez prądu akustycznie gotów świat zdobywać. Masz tu reminescencyjny klimat, nie wyolbrzymiam, nic nie ubarwiam. Rap nie padlina, którą wtedy żem się żywił, gotów na śmierć jak Biggie. Przeżyłem to cię dziwi, nie miałem nic do tracenia, było mi wszystko jedno. Nie to co teraz, osiągnąłem znacznie więcej niż chciałem. Dziś mam dylemat, czy należy mi się życie, o jakim mogłem śnić. Ja powracam do tych dni, w których nie znaczyłem nic. Zupełnie nic dla takich kostków jak ty. Teraz zajeżdżają wite, bo nie wiedzą czym jest wstyd. Miałem beznadziejny byt, lecz ma wiara nie ustała. Za dzieciaka mnie ratował, jeszcze krasna hała pała. Chwilę później była hała, złego życia pochwała. Bez szans na lepsze jutro, nie ustawałem w działaniach. Bójki pod sklepem, tu każdy klepał biedę. Dzieliliśmy się ochłapem, a nierzadko też kotletę. Czechu miał metę i Eda, była bieda. Lecz klimat tego życia do dziś został w naszych sercach. Dziś stać mnie na mercach, chcesz nazywaj komercja. Wciąż reprezentuję biedę, a ty dupku się nie zesraj. Komuna, kapitalizm, wiemy, nie ma co się żalić. Ile żeśmy zbudowali, ile z tego nam zabrali, ile sprzedali, sprzeniewierzyli w imię własnych wartości naszym kosztem. Cywilizm, panie, widzisz i nie gwisz, gdzie zapomoga, brak szans na przeżycie dla dzieci gorszego Boga. Nie o taką Polskę każdy z nas walczył, zobacz. Nikogo nie obchodzi twój los, czas wegetować. Celem życia nie jest przeżyć. Polacy oczekują zmiany. Nie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały. Za to walczą i umierają. Pamiętamy wszyscy czasy nie tak odległe. Państwo, władza, kościół, wybacz. Chce mi się żywiać.